To chyba mój pech, że nie miałbym nic bez farta. Lenistwo to mój ulubiony grzech, ale nie osiadam na laurach jak Petrarka. Właśnie się kończę zaczynać, jeszcze poczekasz aż się zacznę kończyć. Chodź tu i zobacz jak fajnie nabijam. Chwila, może byś się fajnie przyłączył. Nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Taki progres przechylał mi czoło. Tu nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Miłość i ona mi. Dla mnie nie ma tych, których nie słucham. Są ze mną ci, których nie słychać. Nie zjadają mnie nerwy, to ja zjadam nerwy. Wyciągam kafla za kaflem. Dla mnie ten biznes to jęga. Nie wydaje mi się, żebyś tak nawinął kiedykolwiek, chłopcze. Choć się nie oszczędzam. Bez umiaru lecę nad wyraz jak potęga. Paryż, Pepe w realu. SB mafia, wbijam, żeby ich deptać po piętach. Powietrze jest lekkie, sumienie jest ciężkie. Myślenie jest grzeszne. Ucieszmy się bez nich, próbuję szczęścia. Czuję jak testem, ja jestem powszechny i śmiertelny. Hajs nie gra roli, scenariusz jest czarny. A rap to odskocznia od butli Daniel. Zaszukanie kozłów ofiarnych nie ma przyszłości. Bo życie dla nas to nie wyrocznia w Delfach. Znowu się wkurwiam, bo mijam się z flotą. No to zapomniałem jak to jest mieć pusto. 10 tysięcy w błoto, na tłusto się bawię. Przestanek usto. Przekopałem już całe podziemie. Mam ciężkie sumienie i nie chcę tu zostać. Zostawiam otchłani długie cienie. Mam wkurwienie wypisane na kostkach. Więc albo to przerwi, bo działa na nerwy mi jak hydroksyzyna. Dlaczego to echo? Lepiej żebyś nie zbliżał się niepotrzebnie. Bo jestem jak selfie oddanego trechu. Chcę słodkie grzechy i pęgę w plikach. Jest otwarta furtka, zamknięta runda i krótka piłka jak na orlikach. Więc dlaczego trzeci raz bez zwrotu się wkurwa? Dziwne tabletki i środki nasenne. Niepoważny, śmiertelny jak Leslie Nielsen. Ale nigdy nie czułem się lepiej. Beznadziejnie jednocześnie to nadzwyczajnie dziwne. Wszystko jest pięknie, psychika nie pęknie. Jak mój przyjaciel co wziął petlę i runął. 7 razy się próbował wychuśniać. Aż przed w końcu to i tak lepiej niż żurą. Trochę ponuro i mogłem z tym pomóc. I w sumie to nawet nie kuje ta prawda. To coś jakbym trzymał serce na dłoni. A cały świat by mnie prosił o aplauz. Powietrze jest lekkie, sumienie jest ciężkie. Myślenie jest grzeszne. Pocieszmy się bez nich, próbuję szczęścia. Czuję jak tester, ja jestem powszechny i śmiertelny.